Trójce. Do wysłuchania tego znakomitego koncertu zapraszamy Państwa w wielkanocną niedzielę o 19:05. Dziękuję. Dziękuję so much. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, zaczyna się właśnie niedziela. To 9 dzień kwietnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kościół katolicki świętuje dziś zmartwychwstanie Jezusa. Wielkanoc jest najważniejszym świętem obchodzonym już w czasach apostolskich. W tym serwisie zajrzymy też do Bochni, gdzie wierni w Wielką Sobotę zjechali ze święconką ponad 200 metrów pod ziemię. Będziemy mieli też dobre wiadomości dla tych, którzy wypoczywają w górach. Kościół katolicki świętuje dziś zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, czyli Jego przyjście ze śmierci do życia. Wielkanoc jest najważniejszym i najstarszym świętem obchodzonym już w czasach apostolskich. Nazwana jest nową Paschą, która otwiera ludziom dostęp do życia wiecznego. Wczoraj z kolei wierni w całym kraju obchodzili Wielką Sobotę. Chrystus zszedł do otchłani, by podać nam rękę i wyciągnąć do życia, powiedział biskup Michał Janocha podczas homilii w czasie Wigilii Paschalnej w Archikatedrze Warszawskiej. Uroczystej liturgii przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz. Biskup Michał Janocha powiedział, że dotykamy tajemnicy niedotykalnej, którą jest zmartwychwstanie Chrystusa. Duchowny zaznaczył, że nie umiemy wyobrazić sobie zmartwychwstania, znacznie łatwiej nam wyobrazić sobie otchłań. Hierarcha powiedział, że dla naszych braci z Ukrainy to otchłań wojny, do której nie wolno się przyzwyczaić. Ale chciałbym skupić się na tej otchłani, którą nosi każdy z nas w sobie. Tej ciemności, którą każdy z nas nosi w sobie. Ciemności lęków, obaw, bezradności, doświadczenia odejścia kogoś, kogo się kocha, bezradności wobec dzieci, które tracą wiarę. Wreszcie otchłań naszych grzechów, naszych zniewoleń, z których nie potrafimy się wydostać. Wigilia Paschalna jest najważniejszą liturgią w roku, należy już do uroczystości Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Nieodłącznym elementem wczorajszego dnia było święcenie pokarmów. Na przykład w Bochni wierni ze święconką zjechali ponad 200 metrów pod ziemię. Święcenie pokarmów w kaplicy świętej Kingi jest tradycją kopalni soli w Bochni, najstarszej župy solnej w Polsce. W uroczystości wzięli udział zarówno mieszkańcy miasta i okolicy, jak i turyści. Święcenie koszyczków jest takim akcentem jedności miasta z župą, z górnikami, także tu jest zawsze jakiś taki klimat, a ciężar ziemi, który jest nad nami, potęguje to wszystko i to nabiera takiej mocy. Byliśmy tutaj nieraz w kopalni, ale nigdy na święceniu. Inaczej, dlatego że ponosi się pewien trud, trzeba wstać wcześniej, zjechać pod ziemię. Klimat kopalni i święto w tym dniu i jest niesamowite, jest to jakieś takie odrodzenie wszystkiego. W święceniu pokarmów w kopalni soli w Bochni wzięło udział około 400 osób. Dochód z biletów w tym dniu jest przeznaczany na cele charytatywne. To będą białe święta w górach. Spędzający Wielkanoc w Beskidach i na Podhalu mogą cieszyć się zimowymi warunkami. Ostatni atak zimy przyciągnął do Zakopanego i Krynicy Zdroju wielu miłośników narciarstwa. Właściciele hoteli i pensjonatów nie mają powodów do narzekań. W Zakopanem zajęty jest 75% miejsc noclegowych. Jednak ci, którzy spodziewali się w Tatrach wiosny, zastali zimę, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Że żucha i bazie na stołach się pojawią, ale prawdopodobnie nie będziemy mogli uraczyć gości krokusami w naszych przepięknych dolinach. W Krynicy Zdrój zajęta jest ponad połowa z 12 tysięcy miejsc noclegowych. Miłośnicy nart nie mają jednak powodów do narzekania. Mówi Daniel Lisak z Krynickiej Organizacji Turystycznej. W Krynicy powróciła zima i to taka poważna zima. Stacja narciarska Słotwiny Arena od kilku dni śnieży i warunki narciarskie są bardzo dobre na stacji. Wyciągi narciarskie działają też na Kasprowym Wierchu, na Kotelnicy w Białce Tatrzańskiej i w ośrodku Wisła Soszów. W rejonie Kasprowego Wierchu zalega około 2 metrów śniegu. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia w całym kraju zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Rano możliwe są zanikające mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Przelotnie padać ma głównie we wschodniej i centralnej części kraju. Temperatura maksymalna od 7 stopni nad morzem do 10-13 na przeważającym obszarze kraju i maksymalnie 15 na północnym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu. Witam w tym szczególnym czasie. Mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Myślę, że warto przypomnieć. Ów piękny głos to głos Macieja Zębatego, który dawno temu zgodził się nagrać te trzy tajemnicze słowa. Mam nadzieję, że są Państwo razem. Niekoniecznie, może nawet fizycznie, jeśli się nie dało, ale po prostu w dobrym kontakcie ze sobą. Kontakcie ze sobą, no cóż, język polski robi pewną dwuznaczność, zatem dziś przywołajmy także to drugie znaczenie, że ze samym sobą mamy czas wyciszenia, zadumy i myśli, w czym może pomóc muzyka, którą Państwu zaprezentuję. Przez najbliższe niespełna dwie już godziny spróbuję rzucić plamy dźwięku na nasze muzyczne płótno. Piękny, mieniący i myślę bardzo wciągający współczesny ambient na początku naszego spotkania. To grupa Underworld i utwór To Heal, stworzony na potrzeby, pierwotnie na potrzeby filmu Danego Boyla W stronę słońca. Tej nocy wszystkie kompozycje, podobnie jak w tym utworze, będą pozbawione wyraźnego rytmu i konstrukcji. Tej muzyce trzeba będzie po prostu dać brzmieć. A jeśli tak, to przy okazji warto przywołać myśli i intencje, jakie stały przy powstawaniu pierwszych takich utworów. Utworów, które właśnie pod koniec lat 70. zaczęto określać mianem ambient.

trójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. Thank you.